سوره شعرا چومکی زهد سطو آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم تواسیم میم یم چه حروف مقطعات یمن هند معنی زانی پان خدا تلک آیات الکتاب المبین یم مزامین یم تو پٹ نازل سبدان چی یم چه آیات تمی کتابی ہند یس سوری نندرا ون چھ پوز کیا چھو اپوز کیا چھو تم لوک یم پاس چل کران مت کرتن تی کیا چھو یوت غمگین سبدان لعلک باخون نفسک اللہ یکونو مومنین شاید تہ متروین ہرت پن پان یم غم سیت کہ یم کون چھ ایمان انان یت قرآن مجیدس تی مز کھیو امی غم ان نشا ننزل علیہم من السماء آیتن فظلت اعناقهم لها خاضعین ہرگز یژھو تم کروک جبرن مسلمان اتھ پاٹ کہ اس سوزو تمن پٹھ آسمان کی طرف اک نشانہ یم سہ تمن اختیاری سلب سپدی تہذ گردن نمن بون کن چار لگک نہ کی ایمان ان ورائی مگر اس کرو نتی کیاز تی کرنے سو چھنو آزمائش تو امتحان باقی روزان مگر تمن ہز حالت چھ کہ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانو عنہ موردین چھن واتان تمن نش حضرت رحمان سن طرف کا نصیحتا واضح نو تو تاز مگر تم چھ تم نش بت پھران فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون چنانچہ یوت پٹ ووت نوبت کیمو ون قرآن مجید چھ اپوز یس اعراضک ہرم درج چھ ات کن نظر کرت ونک یہ چھ اپوز امہ علاوہ کرک ات قرآن مجید اس ٹھٹ ون وات تمن نش خبر تم حقیقت یا تم ٹھٹ کران اس یل عذابس گرفتار گسن اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم کیا یمو چھنا یت زمینس کن کیا یمو وچھنا یت زمینس کن کہ کتیہ رتن رتن کلن ہند قسم کھڑ اس ام زمین مز ان فی ذالک لایتن بے شک چھ ات من سان قدرتک نشان وما کان اکثرهم مومنین مگر یہ مندر چھ اکثر یمن پسچ کران و ان ربک لہو العزیز الرحیم پچ پر تون پروردگار چھ سٹھا غالب سٹھا رحمت وول و اذ نادا ربک موسیٰ یمن لوکن فرمایو تم وقت قصہ یت تم عبرت رٹن یل آلو دیت تہند پروردگارن موسیٰ کلیم اللہ انیت القوم الظالمین کہ تبلیغ کرنے گسو نافرمان قومس قوم فرعون یعنی فرعون سندس قومس الا یتقون کیا کھوچان چھنا تم سانس قارس غزبس کیا پت روزن نا تم سانی نافرمانی نشی قال رب انی اخاف ان یکذبون حضرت موسیٰ دوپ خدایا بچس گسن خطر تیار مگر بیم چم زم زانن میں اپزور ویدیق صدری یم سیت سبد تنگ دل میون ولا ینطلق لسانی مے پھورن زیوی کہیں فارسل الہ ہارون پس سوزکنا چو وہائی مینس برادر ہارونس سوتی کرہن پیغمبر تو پت پکیہ سوتی مے سیت ہرگت تم میں اپزور زانہن سو کرہ میں تصدیق ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون بیچ میں بیاک حرض کہ مے پیٹھ تہند اک جرمہ مے چھ خطر گسان تم مکما مارن تم میں قال کلا اللہ تعالیٰ فرموس تہ بن ہرگز ژے ہیکی نہ اتھ لگت کان اس کر عطا ہارون علیہ السلام اس پیغمبری فذهبا بآياتنا انا معكم مستمعون پس کچھو تو دوشوی مین آیات ہت اس تی چھ نصرت امداد کرنے خطر تو تۄہہِ سۭتۍ بوزان تُہُنٛد گُفتگوٗ. فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. پس وٲتِو تُہۍ دۄشوَے فرعونس نِش، توپتہٕ دٔپِوُس أسۍ دۄشوَے چھِ ژےٚ کُن پیغمبر پروردِگارِ عالمیٖن سٕنٛدِ طرفہٕ دعوتِ توحیٖدس سۭتۍ یہِ حُکُم ہیٚتھ آمٕتۍ کہِ اَن ارسل مانا بنی اسرائیل، آزاد کَرُکھ ژٕ بنی اسرائیل ظُلمہٕ نِشہِ، بیٚیہِ ژٕ تِمن اصلی وطن شامس کُن اسہِ سۭتۍ گژھنہٕ. چنانچہِ تِم دۄشوَے گٔے فرعونس نِش، تس واتنووُکھ یہِ پیغام، فرعونن بوزٕ یِم سارے کتھٕ، توپتہٕ ووٚتھ موسیٰ علیہ السلامس کُن، او ہو تُہۍ چھِو حظ آمٕتۍ. قال الم نربک فینا ولیدن ولبست فینا من عمرک سنین. فرعونن دوٚپُس ژٕ ما چھُکھ سُے یۄس اسہِ زیوٕنہِ پانہٕ پٮ۪ٹھٕ پرورِش کٔرمٕژ چھےٚ، بیٚیہِ روٗدُکھ ژٕ اسہِ نِش پنٕنہِ عُمرِ ہٕنٛدٮ۪ن واریاہن ؤرۍین. وفالتہ فالتہ کلتی فالتہ وانتہ منل کافرین. بیٚیہِ کوٚرُتھ ژےٚ سُہ جُرُم یُس ژےٚ کوٚرُتھ، یعنی قبتی سانہِ قومُک اکھ شخص مورتھن، بیٚیہِ چھُکھ ژٕ توپتہٕ تہِ کُفرانہِ نعمت کروٕنہِ وُنٛدرٕ، سٲنۍ احسانات چھی نہٕ یادٕے، بیٚیہِ چھُکھ آز آمُت مےٚ پنُن تابع بناونہٕ خٲطرٕ. قال فالتو ہا ایزم وانا من الدالین. موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُس واقعی مےٚ کٔر سۄ حرکت، مےٚ گٔے سۄ غلطی، عمدن کوٚر نہٕ مےٚ سُہ شخص قتل، بٔلکہِ کَریو مےٚ تس تہنٛزِ غلطی پٮ۪ٹھ تمبیح، مگر سُہ موٗد تمی سۭتۍ، ٲچھِتھ مور نہٕ مےٚ سُہ. ففرر تُم اِن کُم لما خفتہٕ کُم فوہبلی ربی حکمم وجالنی من المرسلین. توپتہٕ ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ کھوٗژُس، بہٕ ژوٚلُس تۄہہِ نِش، پس کٔر مےٚ عطا پنٕنۍ پروردِگارن عقل، علم تہٕ دٲنِش مٔندی، بیٚیہِ کوٚرنَس بہٕ پیغمبر وندرٕ. وتیل کنیامتُن تمنہا علیہ ان عبد تہٕ بنی اسرایل. کیٛاہ یہِ چھا کانٛہہ نعمتھا ییٚمیُک ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ احسان چھُکھ تھاوان کہِ میون قوم بنی اسرایل بنووتھن ژےٚ پنُن غلام، تِم تھٲوتکھ ژےٚ بٔڑِس ذلتس تہٕ ظلمتس اندر. تِہنٛدٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن اوسُکھ ماران، تمی مۄکھ ترٛووہس بہٕ صندوقس منٛز دٔریاس اندر، ژےٚ برٛونٛٹھ کِنۍ ییٚلہِ بہٕ پوٚکُس ژےٚ کھورتھس بہٕ، توپتہٕ کٔرتھم پرورِش. امہِ پرورِشہِ ہُنٛد اصلی وجہ چھُ چون ظُلم، امہِ پرورِشہِ ہُنٛد کیٛاہ چھُکھ ژٕ مےٚ پٮ۪ٹھ احسان تھاوان، بٔلکہِ پزِہی ژےٚ پنٕنٮ۪ن ناشٲیستہٕ حرکاتن تہٕ یچھ کامٮ۪ن پٮ۪ٹھ نٲدِم تہٕ پشیمان سپدُن. چھے خبر کۭتیاہ لۄکٕٹۍ مٲرتھکھ، ژےٚ کوتاہ خوٗنہِ ناحق کوٚرُتھ. قال فرعون وما رب العالمین. کتھ ڈٲلِتھ ووٚن فرعونن سُہ رب العالمین کو گوٚو ییٚمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ تُہۍ سوزنہٕ آمٕتۍ چھِو. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُس سُہ گوٚو آسمانن تہٕ زمیٖنُک، بیٚیہِ تمہِ ساروٕے پروردِگار یہِ تِمن منٛز باغ چھُ، ہرگاہ تۄہہِ یقیٖن کرُن چھُ تیٚلہِ چھُ یہِ کٲفی پتہ رب العالمین سُنٛد. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون لوگ وننہِ تِمن لوٗکن یِم تس أنٛدۍ پٔکۍ ٲسۍ بِہِتھ، چھِو نا بوزان یہِ شخص کیٛاہ چھُ میانہِ سوالُک جواب ونان، میون سوال چھُ کیٛاہ تام، جواب چھُ کیٛاہ تام ونان. قال ربكم ورب آبائكم الاولين. موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُس سُہ چھُ تُہُنٛد تہٕ بیٚیہِ تُہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈبَبن ہُنٛد پروردِگار. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فرعون لوٚگ دپنہِ پنٕنٮ۪ن حاشی نشینن کُن تانہٕ دِوان کہِ تُہُنٛد پیغمبر یُس تۄہہِ کُن سوزنہٕ آمُت چھُ، یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ موٚت تہٕ دیوانہٕ. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلامن دوٚپُس سُہ چھُ مشرق و مغربُک، بیٚیہِ تمہِ ساروٕے یہِ تتھ درمیان چھُ پروردِگار، ہرگاہ تۄہہِ عقل چھےٚ تمی عقلہِ سۭتۍ مٲنِو یہِ کتھ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون بوت موسى علیہ السلام اسکن ہرگز مے ورے بیاک معبودا ٹھہراوان تیلی سوزت بہ ژٕ قید خانہ سندر تم سند قید خان اوس سٹھا مشکل زمینس منز اوس اک سرون چہا تتھ منز ایس دیوان برت قیدس تتہ اوس سہ مرت کھارنہ یوان قالا ولو جئتک بشیء مبین موسا علیہ السلامن دوپس کیا بے ژ پنس نبوتس پیٹھ کیا بے ژ پنس نبوتس پیٹھ نئی دلیل پیش کر توت تھوک ژ مے قید خانس مز قال فاتی بہ ان کنت من الصادقین فرعونن دوپ ہرگ تہ پوز وننے وندر چھو کریو تیل دلیل پیش فالقا عصاہ فاذا ہی صعبان مبین اچی تروک پن لوری ہند پتھر یکدم سپد تت وار کار بوڑ اجدہ و نزا یدہ فیضا ہی بیضاء للناظرین بی کڑک نال مز پن ات اتی آو سہ بوزن سارنی وچھون نپ نپ کرون لوک تھارے تو چل قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم فرعون لوگ ون پن حاشی نشین اہل دربارن بے شک یہ ضرور سٹھا ماہر ساحر یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فما ذا تامرون ام سند ارادہ چھو کہ تہ کڑو یہ پن وطن مز پس کیا چھ تہ مشورہ قالو ارجہ و خاہ وبعث فی المدائن حاشرین تمو دوپس مہلت دت امس یعنی موسیٰ علیہ السلامس بیم سندس بیس یہندس مارنس یا قید کرنس اندر مہ کر ژٕ جلدی ژٕ سوزن پنن مملکت کن مختلف شہرن کن اکھ جماعتہ یم ساحرن تہ جادوگرن سومرن تہ جمع کرن یا توک بکل سحار علیم تم واتناون ژے نش ساری مملکتک ساحر جادوگر ہجومیا سحرۃ المیقات یوم معلوم تو پتہ آئی سومرن ساری جادوگر تمہ دہ کس وقتس پیٹھ یس مقرر کرنو اوس آمت سہ گو کاجک وقت دہمہ محرم روز عاشورہ یس تمن یوم زینہ عیز ہند دہ اوس آسان وقیل للناس هل انتم مجتمعون بی آو ون مصر کن لوکن فرعون سند طرف کیا تہ تہ سپدو جمع ات مجمع سیت لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین یت اس فیصلہ کرت جادوگرن ہز پیروی کرو ہرگہ تمے غالب سپد فلما جا السحرۃ قالوا لفرعون ادل ساحر آی تم لگ ون فرعونس اینا لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین کیا اس میلا ضرور مزور تو انعام ہرگہ اس غالب سپدو قال نام و انکم اذن لمن المقربین فرعون دوپک اخ مزور بی سپدو تہ میانو مقربو اندر قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون حضرت موسى دوپ تمن ساحرن ترو کیا چھو تہ تراؤن فالقوا حبالهم ویسیهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون تو پتہ ترائیو تمو پن لور رز بیم جاد کہ اثر ست صرف ہی معلوم سپدان بی لگ دپن فرعون سند اقبال چھ قسم کہ اسی چھ زورس من فتح آس سانی فالقا موسا عصاہ فیضا ہی تلقف ما یافکون تپت ترو موسا علیہ السلامن پن عصا بحکم خدا اتی ہوت تم تراوان تراوانی ننگلاون تہ سورے یہ تمو تیار کورمت اوس فالقی السحرۃ ساجدین یہ وچھت پی جادوگر وچھت سجدہ کس حالتس اندر قالو آمنا برب العالمین دپنی لگ اس کر پس رب العالمینس فرعونن دوپک اچھو تہ میونی ونان تمو دوپس رب موسا و ہارون حضرت موسا تو حضرت ہارون سندس پروردگارس قال آمنتم له قبل ان آذن لکم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون فرعونن دوپک تہ چھو پس کرمز حضرت موسیٰس میانہ حکم دن برونٹھے پز پٹ یہ تہند بوڑ ساحر یم تہ تہ ہچنمت چنو سحر و سپد تہ معلوم تہ کیا بنو لو قد تعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم اجمعین بچٹ تہند ات کھور پھیرت یعنی دچن ات کھوپر کھور بیہ دمو تہ ساری پہ قالوا لا ضرر تمو ساحرو دوپس اشن تتھ اندر کانہہ نقصان تو ضرر انا الى ربنا منقلبون اش بے شک پنس پروردگارس نش واتون انا نتمو ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین اش یقینا امید تھاوان کہ اس کر مغفرت پروردگار سون سانن سارنی گنہن کیاز اش گوڈنکی پس کرون تس معبود برعکس فرعون سنج جماعت مز واوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی انکم متبعون تو پس سوزش حکم موسیٰ علیہ السلام اس کہ نیرو رات کت مین بند ہیت یعنی بنی اسرائیل پز پٹ تو ہی پت دورن فارسل فرعون فی المدائن حاشرین تو پت سوز فرعونن شہرن تو گامن کن اک جماعتا لوک سمرن خاطر تو تم آئی فوجس مز بھرتی کرن خاطر دپان اوسک ان ہاؤلاء لشرزمت قلیلون و انہم لنا لغائزون یہ موسیٰ علیہ السلام سن جماعت چھے سانین لوکن نسبت سٹھا کم جماعتا تم آئی چھے ایسی تنگ کران چکھ کران و انا لجمیع حاضرون بے چھے سری سلح سامان پوری تک فوجا اللہ تعالیٰ فرماوان فاخرجناہم پس کڑ اس تم یعنی فرعون تو تہذ لشکر من جنات و عیون کمو کمو باغو تو ناگرادو مز و کنوز و مقام کریم بے کمو کمو خزانو مز بے نفیس نفیس لرو جایو اندر کذالک اگو یہ واورسناہا بنی اسرائیل بے بنے تمن لرن جائن تو باغن ہند مالک اس بنی اسرائیل فاتبعوهم مشرقین چنانچہ فرعون تو تم سز جماعت تو لشکر دورے تم پت تو پت وات تمن نش آفتاب کھسن کے وقت فلما ترال جمعان تو پت یل دوشون جماعتن اکھ اکس پیٹ نظر پیے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون دپن لگ موسیٰ علیہ السلام سن لوک اس آئے تہندس اتس اندر ون کیا بنی قال کلا موسیٰ علیہ السلام دوپک تہ بن ہرگز کن صورتس اندر اس ہیکن تم ہرگز رٹت ان معی ربی سیہدین پز پٹ مے سیت چھ میون پروردگار سو ہائی مے دریا اندر نیرنچ وات فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر پس سوز اس حکم موسیٰ علیہ السلامس کہ تہ لائیو لور سیت دری کس آبس چنڈ اتی لائے تمو چنڈ دریاس فن فلق فکان کل فرق کالطود العظیم اتی سپد دریاس بحس پرت حصہ اس بوڑ بوڑ کوہا ہیو وازلفنا سم الاخرین توپت واتن اس نکھ توتھی توپت واتن اس نکھ توتھی بیاک جماعت یعنی فرعون تو تہذ لشکر وان جینا موسیٰ و من معہ اجمعین بے دت اس نجات موسیٰ علیہ السلامس تو بیم تمن سیت اس تمن سارنی ثم اغرقنا الاخرین تو پت پھاٹو اس پھاٹو اس دویم جماعت یعنی فرعون تو تہذ لشکر ان فی ذالک الایہ پز پٹ ات مز خدائے سند قدرت بوڑ نشان کت پٹ گو غرق فرعون تو تہذ جماعت وما کان اکثر ہم مومنین اس نہ تمو مز زیادہ بائیمان و ان ربک لہو العزیز الرحیم بے شک تہند پروردگاری چھو سٹھا رحمت وول سٹھا غالب گرفتار چھن کران مگر پنن دلیل تو حجت پور کرت وطلو علیہم نبا ابراہیم بے بوزنویو خز یم کافر حضرت ابراہیم سند قصہ اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون ییلہ تمو دوٚپ پنٛنِس مٲلِس بیٚیہِ پنٛنِس قومس یہِ کتھ چھِو تُہۍ پرستِش کران قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين تمو دوٚپُس أسۍ چھِ عبادت کران پوتنٮ۪ن ہِنٛز توپتہٕ چھِ تِمنٕے برونٛٹھ کَنہِ عبادتس منٛز دۄہ گُزاران قال هل يسمعونكم اذ تدعون ابراهيم عليه السلام دوٚپُکھ کیاہ یِم چھا تُہُنٛد بوزان ییٚلہِ تُہۍ تِمن کیٚنٛہہ منٛگان چھِو او ينفعونكم او يضرون کیاہ بیٚیہِ چھا تِم تۄہہِ پرستِش کرنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ نفع واتناوان یا پرستِش نہ کرنس پٮ۪ٹھ کانٛہہ ذرہ واتناوان تِمو دوٚپُکھ یہِ کتھ چھنہٕ کہِ یِم کیاہ چھِ کیٚنٛہہ بوزان یا نفع تہٕ ذرٕ واتناوان قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکہِ وٕچھ اسہِ پنٕنۍ مٲلۍ بٕڈبب یِتھے پٲٹھۍ تِمن پرستِش کران قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون ابراهيم عليه السلام دوٚپُکھ تُہۍ وٕچھِو تِمن ہِنٛز حالت بغور یِمن تُہۍ پرستِش کران چھِو بیٚیہِ یِمن ہِنٛز پرستِش تُہٕنٛدۍ مٲلۍ بٕڈبب کران ٲسۍ تِم ما چھِ کُنہِ نفو ضررٕکۍ اختیار وٲلۍ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين بے شک یِم معبودانہِ بٲطِل چھِ میانہِ حقہٕ بٲیسہِ ضرر تہٕ نۄقصان تُہٕنٛدِ حقہٕ تہِ چھِ تِم بٲیسہِ ضرر تہٕ نۄقصان غرض تِہنٛز عبادت یُس کرِ تسٕنٛدِ حقہٕ چھِ تِم بٲیسہِ ضرر مگر نہٕ عالمیٖنن ہُنٛد رۄب سُہ چھُ پنٕنٮ۪ن عبادت کروٕنٮ۪ن ہُنٛد دوس تہنٛز عبادت کرٕنۍ چھےٚ بایسہِ نفع تہٕ فٲیدٕ الذی خلقنی فہو یہدین ییٚمۍ بہٕ پٲدٕ کوٚرُس بیٚیہِ ییٚمۍ سٲری پٲدٕ کٔرۍ سُے چھُ مےٚ میانٮ۪ن مصلحتن کُن وتھ ہاوان والذی ہو یطعمنی ویسقین بیٚیہِ یُس مےٚ کھیاوان تہٕ چاوان چھُ ویزہ مرد تہٕ فہو یشفین بیٚیہِ ییٚلہِ بہٕ بٮ۪مار پٮ۪وان چھُس سُے چھُم بٕلراوان تہٕ شِفا دِوان والذی یمیتنی ثم یحیین بیٚیہِ یُس مےٚ اکہِ دۄہ مارِ توپتہٕ کرم دُبارٕ بیٚیہِ زِندٕ قیامتُک دۄہ والذی اطمعو ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین بیٚیہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز مےٚ سٮ۪ٹھاہ اُمید کہِ سُہ کرِ مےٚ مغفرت میانٮ۪ن گۄناہن قیامت کہِ دۄہ یِم صفاتُک کمال خۄداے سٕنٛدۍ بیان کران سپُد ابراہیم علیہ السلامس حضورُک مقامہ حٲصِل توپتہٕ ہیوٚتُکھ مُناجات کرُن رۄبِ حبلی حُکمن والحقنی بالصالحین اے میانہِ پروردِگار عطا کر مےٚ کمالہِ علم بیٚیہِ کمالہِ عمل بیٚیہِ مِلناو مےٚ قۄربہٕ کٮ۪ن تھدٮ۪ن مقامن اندر نیکوکار بندن سۭتۍ عٲلی شان امبیان سۭتۍ وجالی لسان صدقن فی الآخرین بیٚیہِ تھاو میون ذکر خیر پتہٕ وٕنٮ۪ن اندر یُتھ تِم میٲنۍ مُطابات کرن میانہِ وتہِ پکن مےٚ بنہِ تمہِ سۭتۍ زیادٕ ثواب وجالنی مِم ورستہِ جنتِ نعیٖم بیٚیہِ کر مےٚ نعمت کٮ۪ن جنتن ہٕنٛدٮ۪و وٲرثو أنٛدرٕ وغفر لابی انہُ کان من الضالین بیٚیہِ کر مغفرت میٲنِس مٲلِس ایمانُک توفیٖق دِتھ کیازِ سُہ چھُ بے شک گُمراہ أنٛدرٕ ولا تُخزنی یوم یبعثون بیٚیہِ مہٕ منٛدچھاو مےٚ قیامت کہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ سٲری یِن بیٚیہِ زِندٕ کٔرِتھ قبرو منٛزٕ تُلنہٕ تمہِ دۄہے مول میون کٲفرن سۭتۍ وتہِ جہنمس سوزنہٕ یی سُہ چھُ میانہِ خٲطرٕ سخت بے عزتی یوم لا ینفع مال ولا بنون ییٚمہِ دۄہ نہٕ کانٛہہ نفع تہٕ فٲیدٕ دی نہ مال تہٕ نہ شُرۍ غبر الا من اتى الله بقلب سلیم مگر فٲیدٕ بنہِ تٔسۍ یُس ہیٚتھ یی اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کُن اُر دِلا یُس دِل شِرکہٕ نِشہِ کُفرٕ نِشہِ نِفاقہٕ نِشہِ تہٕ خِلافہِ شرع یچ عقٲیدو نِشہِ پاک آسہِ وزلفت الجنت للمتقین بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ نکھ یی اننہٕ جنت پرہیزگارن نِشہِ و برزت الجحیم للغاوین بیٚیہِ ییٚمہِ دۄہ نٮ۪بر کڑنہٕ یی جہنم گُمراہن تہٕ کٲفرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ بیٚیہِ یی وننہٕ تِمن کتہِ چھِو تِم معبودانہِ بٲطِل یِمن ہِنٛز تُہۍ پرستِش کران ٲسِو خۄدایس ورٲے حل ینصرونکم او ینتصرون کیا تم ہیکنو تہی آز کی مدد کرت یا تہ ست روزت یا پانس ہیکن کان فائدہ واتنوت پن پان ہیکن بچوت وقوب کی بو فیہا ہم والغاوون توپت ان بچکن تراؤن تم معبودان باطل تو تم گمراہ لوک یم تہذ پرستش کران ناری جہنمس اندر وجنود ابلیس اجمعون بیئی تراؤن جہنمس اندر ابلیس سن سری لشکر قالو وهم فیہا یختصمون دپن تم کافر یل تم ناری جہنمس اندر پنن معبودان باطلن ست آسن گفتگو تو ہر ہر کران تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین قسم خدا پز پٹھ نن گمرہی پٹھ از نسوی کم برب العالمین یل اس عبادتس منز پروردگار عالمین ست تہ برابر تھاوان وما عدلنا الا المجرمون اس کل گمراہ مگر یمو بڑو مجرمو یم اصل پٹھ گمرہی ہند بانی اس فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم ون چھ سان خطر کان شفاعت کرونا اس مکلائی ہے بی نہ اس کان دلی دوست اس سون غم کھی ہے شریک غم سپد ہے فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین ون اس بی دنیا کن واپس سوزہن اس بنہو بائی مانو اندر یوتان گو ختم ابراہیم علیہ السلام سن تقریر ام پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان ان فی ذالک لآیہ پز پاٹ یت قصس من تو بوڑ نشان خدائے سند قدرت بی بوڑ عبرت حق ثانوین خطر وما کان اکثرهم مومنین اس نے تمو مکیو کیفر اندر زیادہ لوک با ایمان و ان ربک لہو العزیز الرحیم بے شو یقینا تہند پروردگار سٹھا زبردست غالب تمن ہیکہ سو گرفتار عذاب کرت سٹھا رحمت وول تچھو تمی چھک مہلت دیوان کذبت قوم نوح المرسلین ساری پیغمبر اپ زانت کور انکار نوح علیہ السلام سند قومن تی اکس پیغمبر سے انکار کرن گو سارنی پیغمبر انکار کرن اس قال لهم اخوهم نوح الا تتقون یل تمن دو بای پنن نوح علیہ السلام کیا تشنا کھوچان خدایس انی لکم رسول امین بے شک بچوس تہی امانت دار پیغمبر خدای سن پیغام چھس بہ تہ واتناوان پور پور کمی زیادتی ورائی فتقوا اللہ واتیون پس خوش تو خدایس بے مین تو میون حکم یت مز تہ تہدی فائدہ چھو وما اسلکم علیہ من اجر بچوس نو تہ منگان تبلیغ خطر کا مزوریا ان اجری الا علی رب العالمین مین مزور چھن کنس مٹ رب العالمین ورائی واتقوا اللہ واتیون بیچ سو ونان کھوچو خدایس بی مانیو مین کت قالو انو منو لکا واتباک الارزلون چمو لوکو دپس کیا اس کروی چا پاس حالانکی چین پیرو چی کمین لوک شریفن چو آر گسان تیمن سیت موافقت کرنا سندر قال وما علمی بی ما کانو یعملون حضرت نوحن دپک کیا چی خبر تیمن ہنز کام تو کاروبار کیا چو دینس اندر چی شریف تو کمین برابر ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون تمن نش حساب ہن چھ میانس پروردگار سنز کام کیا رت گچھے ہرگہ تہ زانن تگہ وما انا بطارد المؤمنین بہ ہیککھ نہ ہرگز پانس نش دور کرت با ایمان تہ ایمان انتو یا مت انتو ان انا الا نذیر مبین بچو صاف صاف نن پٹ بیم کرون میون فرض منصبی چھ پور سپدان تھی وچھو پان پن نف و نقصان قالو لئلم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین تمو دوپس اے نوح ہرگز ژٕ پتھ روزکھ نہ یمو کتھو نشی تیلہ یکھ ضرور سنگسار کرنے توپت کال گو یمن اتھے پٹھ اصرار کران کفر انکارس پٹھ قال ربی ان قومی کذبون حضرت نوحن کور دعا اے میانی پروردگار میون قوم چھن مین کت مانان فافتح بینی و بینہم فتحا پس کر مے مز تم مز کھان فیصلہ یعنی تم کروک عذابس گرفتار ونجنی و ممعی من المومنین تم عذاب نش تہ نجات مے بی تم لوکن یم مے سچ بائی مان وندر فان جیناہ و ممعہ فی الفلک المسحون پس کور اس تہندس دعاس اجابت نجات دیت اس نوح علیہ السلامس بی تمن یم تمن سچ اس تت ناوی اندر یس لوکو حیوانو تو جانورو سچ برت اس ثم اغرقنا بعض الباقین توپٹ پھاٹو اس باقی ساری لوک ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین بے شک یت واقعس من تہ بڑ عبرت باوجود اس تمو مکیو کافرو اندر زیاد بائی مان و ان ربک لہو العزیز الرحیم بے شک چھ تہندی پروردگار سٹھا غالب سو ہیکہ تمن گرفتار کرت سزا دت مگر سو سٹھا رحم کرون تمی چھ تمن مہلت دیوان کذبت عاد المرسلین قوم عادن تہ کور انکار سارنی پیغمبرن تم اپز زانت اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون یل تمن فرمو بائی پن ہود علیہ السلامن کیا تھی نا کھوچان خدایس انی لکم رسول امین پز پٹ بچس تہ کن پیغمبرا امانت دار فتق اللہ واتیون پس کھوچو تھی خدایس بی کریو مین فرمان برداری وما اسلکم علیہ من اجر بسو نو منگان تہ ام خاطر کھان مزوریا یا کھان عوضا ان اجری اللہ علی رب العالمین مین مزور چھن کانس مٹ رب العالمین سور اتبنون بکل ریع آیتا تابسون کیا تو پرت تھز جائے پٹھ اخ عمارت ات یادگار بناوان یہ اخ بےحود قمہ کران یمک نو کھان فائدہ چھ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون بیچو بج بج لری لدان حالانکہ ام خود کم جائن ہیکیا تہ آرام حاصل سپدت زن تہ یت دنیا سی اندر ہمیشہ روزن وإذا بتشتم بتشتم جبارین بیل تہ کانس پٹھ ات تراوان چھو تیل چھون سو رٹان ظالمان تہ جابران چونکہ شرک تہ یچ اخلاق چھ خدایس ناپسند یمو چیزو سی سپدو تہ عذابس گرفتار فتق اللہ واتیون پس کھوچو خدایس بی مانیو میون کیاج بچس تہند پیغمبر وتق الذی امدکم بما تعلمون بی کھوچو تس خدایس یم تہی مدد کرو تمو چیزو سیت یم تہی زانان چھو امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون مدد کرنو چارپاو سیت اولادو سیت بیٚیہِ باغو تہٕ ناگرادو سۭتۍ نعمٕژ عطا کرُن یُس آسہِ تہنٛز گژھِ فرمان بردٲری کرٕنۍ تہنٛدٮ۪ن حُکمن گژھِ نہٕ مُخالفت کرٕنۍ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مےٚ چھُ خوف تہٕ اندیشہِ تُہنٛدِ حقہٕ کہِ ہرگاہ تُہۍ پتھ روٗزِو نہٕ نافرمٲنیو نِشہِ اللہ تعالیٰ کرِو تیٚلہِ گرفتار بڑِ دۄہ کِس عذابس سُہ گوٚو قیامتُک دۄہ قالوا وسواء علینا آواز تام کن املم تکم من الوائزین قالو سوا علینا آواز تام لم تکم من الوائزین تمو لوکو دوپس جواب اسنی چھ دوشوی کتھ برابر ژٕ واز پر تہ یا مت پر تہ أسۍ روزو نہٕ پنٛنیو کامیو نِش پتھ ان ہازا اللہ خلق الاولین نصیحت کرٕنۍ کھوژناوُن یہِ چھُنہٕ مگر برٛوٗٹھمٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد عادت پرٛٮ۪تھ وقتس منٛز آیہِ لوٗکھ نبوتُک دعوا دِتھ یِمے کتھٕ ونان ژٕ چھُکھ اسہِ عذاب نِش کھوژناوان وما نحنو بمعذبین اسہِ یی نہٕ ہرگز عذاب کرنہٕ کینٛہہ تہِ فکذبوہ فاہلکناہم پس زون تِمو سُہ یعنی ہود علیہ السلام اپزیور ادگل استم لوک عذاب سرسر سیت ان فی ذالک لایتا و ما کان اکثرهم مومنین بے شک ات معاملس مل چھ بڑ عبرت کہ احکام الہین ہز مخالف احکام الہین ہز مخالفت انجام کیا چھ آسان باوجود یہاں اسن مکہ و کفر اندر زیاد ایمان انوین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیچ پج پر توندی پروردگار چھٹا غالب سو ہے کیا تمن عذاب اس گرفتار کرت مگر سو چھٹا رحم کرون تمی چک مہلت دیوان کذبت سمود المرسلین قوم سمودن چی زین پیغمبر اپی زیر از قال لهم اخوهم صالح الا تتقون جل تمن وون بای پنن صالح علیہ السلام کون چھو کھوچان خدای اس انی لکم رسول امین پز پٹ بچس تہ امانت دار پیغمبر فتق اللہ واتیون بس کھوچو خدایس بی مانیو میون وازو نصیحت وما اسلکم علیہ من اجر بچس نو تہ مگان وازو نصیحت کرنس پٹ کا مزوریت عوضا ان اجری الا علی رب العالمین مین مزور تہ عوض چھن کانس پٹ مٹی رب العالمین سورائی اتترکون فی ما ہاہنا آمنین کیا تو ہی اتراؤن دنی کین چیزن اندر بے فکر فی جنات و عیون یعنی باغن تن آگرادن منز وزروع و نخل طلوها حدیم بی زراعت است خضر باغن منز یمن ہند میو چو لطیف و تنحتون من الجبال بیوتن فارحین بی چو کھن کھن کوہن منز تو ہی گر بناوان خوش پوٹ تکان تکان تہ خبر یہ حال روز ہمیشہ فتق اللہ واتیون بس کھوچو خدایس بی مانیو میون ولا تطیعو امر المصرفین بی بوزیو تمن لوکن ہز کت یم نافرمانی اندر حد رلمت الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون یم زمینس پہ تباہی چی کران کن قسم اصلاح چن کران قالوا انما انت من المسحرين تمو کافرو دوپس اشتران فکر چچی جود کرنا آمت یم سیت اقلی اندر فطور چی آمت پیغمبری ہن دعوا چو کران ما انت الا بشر مثلنا سو چکنو مگر اشی ہوا کنسانا انسان چا پیغمبر آسان فاتی بیایت نین کنت من الصادقین ادھاو تس اسی کا نشانا چکای تس پوز ونونی وندر قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم صالح علیہ السلام انتبک یونٹن یستونج خواہش مطابق میانی دعا سیت خداین اکی پلمز پید کر اس مینس پیغمبر آسنس پر بڑ نشانا تس دلیل ام سندین حقوقن ہند کر خیال ام سند خاطر اکہ دہ تریش چنچ ور گئی تہندین جانورن ہند تریش چنچ ور دہ ولا تمسوها بسوئن فیا خزکم عذاب یوم عظیم بی گچن تہند کن قسم تکلیف واتنا خاطر تس ات لاگن ہرگہ تورو تہہ تیل رٹو تہہ اکہ بڑ دہ عذاب تمو نکر تہند رسالت تصدیق نہ کورک امس وونٹنی ہند کان رعایت فاقروها بلکہ مر تمو سو وونٹن ٹکنر چٹت توپت چپت تمن آثار عذاب ظاہر فاسبہو نادمین تی وچت چپت تم نادم تو پشیمان فاخذہم العذاب توپت رٹ تم عذابن یمک تمن وعد تھونا آمت ان فی ذالک لایہ پز پہ یت واقعس من تی بڑ عبرت وما کان اکثرهم مومنین باوجود ان ایمان مکہ و اکثر لوکو و ان ربک لہو العزیز الرحیم پز پہ تہد پروردگار چھ سٹھا غالب سو یہ تمن سارنی کرے عذابس گرفتار سو چھ سٹھا رحمت وول تم سب دن تمن مہلت كذبت قوم لوط المرسلين قوم لوط تزين پیغمبر اپ زير اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون يلتمن دوب پنن بای لوت علیہ السلامن کیا تو چھونا خدا اس کھوچان انی لکم رسول نمین بیشک بچستون امانت دار پیغمبر فاتق اللہ واتیعون پس کھوچو تو خدا اس بے کریو تو مین اطاعت فرمان برداری میانو ہدایاتو موجوب پکیو وما اسلکم علیہ من اجرن بسو نمگان تو ام خطر ام واضو نصیحت خطر کا مزور ان اجرے اللہ علی رب العالمین مین مزور چھن مٹی کنسی رب العالمین اسورے اتاتون الزکران من العالمین کیا تو چھو ساری دنیا منز مردن نکھیت پن چاوت پور کران وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بیچ وقت تو پن زنان یم تون پروردگارن تون خطر پد کرمس چھ نظر انداز کران بل انتم قوم عادون تو چھو واقعی حد انسانیت نش ڈلون قومہ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين تم لگس دپنی اے لوط ہر گانے چ پات روزک اس نصیحت کرنی شی تلیخ چ ضرور یم شہر مز نبر کڈن قال لوط علیہ السلام دپک بچس نو تون جی ام دم کی سب تو ہی نصیحت کرنی شی پات روزون کیازی انی لعملکم من القالین بچو ضرور تنج یم یچ کامی ہن سخت دشمن مش خطر خبر کت بلائی گچو تو گرفتار رب نجنی و اہلی مما یعملون ای میانی پروردگار مت میانین خاص متعلقین اند نجات تم یچ کامی ہند سزا نشی یس یم کران چی فنجیناہ و اہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین پس تیوت اس نجات لوط پیغمبرس بی تہندین خاص متعلقن سارنی اکس بج زنانی ورائی یس ات روزون ات روز روزن والن منز یعنی لوط علیہ السلام سز آشن سم دمرن الاخرین تو پت گل اس باقی ساری وام ترنا علیہم مطرن بی تراوی اس تمن پیٹھ کنی رودک پٹ فسا مطر المنذرین پس کوتاہ یا چوس تمن لوکن ہند رود یمن گڈ خدائے سند عذابک بیم کرنا آیو ان فی ذالک الایہ پز پٹھ ات واقعس من تہ چھ بڑ عبرت وما کان اکثرهم مومنین باوجود آن ایمان مکہ و اکثر کافرو و ان ربک لہو العزیز الرحیم بیچ پز پٹھ تہندی پروردگار سٹھا زور آور سو ہیکہ تمن سارنی گرفتاری عذاب کرت سو چھ سٹھا رحمت وول تمک دزنک مولت کذب اصحاب الائکۃ المرسلین اپی زین ایک والیو تی پیغمبر اذ قال لهم شعیب الا تتقون یل تمن دوب شعیب علیہ السلام تو چھنا خدایس کھوچان انی لکم رسول امین پز پٹھ بچس تہند امانت دار پیغمبر فاتقوا الله واتعون پس کھوچو خدایس بے مانیو مین وازو نصیحت وما اسلکم علیہ من اجر بسو نو منگان تو یات پٹھ کانہہ مزوریات بدلا ان اجری الا علی رب العالمین مین مزور چھن کانس مٹی رب العالمین اسورے اوفو الکیل ولا تکونو من المخسرین مخسرین بسو تہ ونان تھی اسو پور مینان ہرگز مسو لوکن چھن چھن مینت نقصان واتناوان وزنو بالقسطاس المستقیم بی اسو اتھے پٹھ تولان تہ برابر ترکر ست ڈنجم اسو ماو ماران ماو دیوان پرمان مسو چھن تھاوان ولا تبخس الناس اشیاءهم بیم اسو لوکن ہندن چیزن مز کمی کران ولا تاسو فی الارض مفسدین بیم اسو تران ملکس مز فتنہ تو فساد واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین بی اسو کھوچان تس خدایس یم تہ تہ پد کرو بی تم سری لوک یم تہ بروٹ ہس قالوا انما انت من المسحرین تمو لوکو دپس ای شعیب ژے پٹھ چھ بوڑ جود کرنا آمت یم سویت چانی عقل چھ فطور آمت تمی چھ کران نبوتک دعویٰ ژے کیا خصوصیت چھے سانی خوت وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین ژٕ چھک اسی ہیو اکھ انسانا أس چھ ژٕ زانان ضرور اپز ونو نی وندر فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین پس تراو تہ اسہ پیٹھ آسمانچ اکھ چھلا چھکھے ژٕ پوز ونو نی وندر اسہ سپدِ معلوم کہ واقعی چھکھ ژٕ پیغمبر قال ربی عالم بما تعملون حضرت صاحبن دوپکھ میٲنس پروردگارس چھ پور خبر تہذن سارنی کامین ہنز فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ پس یل تمو حضرت شعیب علیہ السلام چہ زون اپز یور اد ریٹ تم صاحبان کہ دہک عذابن ابرکس صاحبانس تل آئے ولن تمی مز ہیوت پیو تمن پیٹھ نارک رود تمی سیت دت تم سری انہو کان عذاب یوم عظیم یہ اس اکہ بڑی دہک عذاب تمن پیٹھ ان فی ذالک لآیہ پز پاٹ ات مز بڑ عبرت وما کان اکثرہم مومنین باوجود یہاں کور نہ مکہ و اکثر لوکو پس و ان ربک لہو العزیز الرحیم بے شک چھ تہند پروردگار سٹھا غالب سو یہ تمن مکہ لوکن تہ گالہ ہے سہ چھ سٹھا رحمت وول تمی مکھ دسنک مولت وإنه لتنزيل رب العالمين بیچ بے شک چھ قرآن مجید پروردگار عالمین سن طرف نازل کرنا آمت نزل به الروح الامین یہوی ہت ووت امانت دار ملکہ اک سانی حکم علی قلبک لتکون من المنذرین تو پت ترون تہندس دلس پیٹھ یت تہ سپدیو بیم کرونی وندر بلسان عربی مبین یہ قرآن مجید چھ صاف عربی زیوی فصیح بلیغ وإنه لفی زبر الاولین بے شک بے چھ آمت امہ قرآن مجید تذکر کرنے بروٹ من کتابن اندر اولم یکن لہم آیتا ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل کیا تہند خاطر چھنا یہ کت بوڑ نشانت بڑ دلیل کہ زانان چھت قرآن مجیدس یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلن ہند عالم ولو نزلناه على بعض العاجمین فقرأه علیہم ما کانوا به مؤمنین بے ہرگاہ نازل کرہون اس قرآن مجید کنس عجمی شخصس پیٹھ سوئی علیمن پیٹھ پران آسہ تس تہ انہن نم لوک ایمان اناد مکھ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین اتھے پاٹ اس انکار پکنومت نافرمان ہندن دلن اندر لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم تم کرن پاس تت قرآن مجیدس یوتان دیشن کڑر عذاب مرن کے وقت یا عالم برزخس منز یا آخرتس منز فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون سوی عذاب پیک واچت ہنگ تو منگ تمن ترن فکری یہ عذاب کت آو تو کپر آو فیقولو حل نحن منظرون تمہ سات دپن کیا اس نا مولتا دن مگر تمہ سات ناس وقت مولتک نہ قبول ایمانک اف بے عذابنا یسا جلون کیا یم چھا سانس عذابس جلد ٹھانڈان یمک مطلب چھ انکار کرن افرائیت امتاناہم سنین ثم جاؤہم ما کانو یوعدون ژی ون تی بوزونی ہرگاہ اس یمن مہلت دت فائدہ تلناوک واریہن ورین تہ توپت واچ تمن سہ عذاب یمک تمن وعدہ تھاونہ یوان اوس ماغنانہم ما کانو یمتعون کیا نفع دی تمن کینژن ورین ہند فائدہ تلناون وما اہلکنا من قرية الا لها منذرون بیٚیہِ کٔرۍ نہٕ اسہِ کُنہِ شہرٕکۍ لوٗکھ ہلاک مگر گۄڈٕ آیہِ تِمن نِش بیم کرنے خاطر پیغمبر یل نہ تمو مون اداو تمن عذاب سوزن ذکرا وما کننا ظالمین تمن لوکن چتس پاون خاطر اسے اسن کنش نسبت ظلم کروین وما تنزلت بی الشیاطین وما ینبغی لهم وما یستطیعون بی سپدن یہ قرآن مجید ہت نازل شیطان یم کہنن نشیوان چھ نہ پز تمن کی یہ کتاب ہت کیا ین کیاز یہ کتاب چھ ہیر پٹھ بون تان ہدایت شیطان چھ ہیر پٹھ بون تان دلالت گمراہی ات چھن تمن سیت واٹھی کان نہ ہیکن تم اس کتاب ہت وسیت انهم من السمع لمعزولو انهم ان السمع لمعزولون کیاز تم چھ یہ قرآن مجید بوزنش دور آمت تھاون تمن چھ امہ نش ٹھور آمت کرن لہذا چھ یہ قرآن مجید خدائے سندی طرف تہ پہ نازل آمت کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین پس ماز کریو عبادت تہ معبود برعکس سیت بیئی کنس معبود سنز تم سیت ایو تہ تہ عذاب کرن حالانکہ تہ اندر چھن نعوذ باللہ نہ شرکک احتمال نہ عذابک مگر ہرگاہ بفرض محال تہ نسبت یہ حکم آو کرن بے نن چھ کتھی کان وانزر عشیرتک الاقربین امی مکھ کریو تہ بیم گوڈ نکھ اشناون پنن واخفض جناحک لمن اتباک من المؤمنین بیئی نمرو تہ شفقت و مہربانی ہنز پکھ تمن لوکن ہند خاطر یمو تہنز مطابات کر بائی مانو اندر اد تم اشنا استن یا مت استن فین اصوک فقل انی بری مما تعلمون ہرگہ تم لوک یمن تہ بیم کرو تہنز نافرمانی کرن اد تم تہند اشنا استن یا مت استن تھی فرمیوک بچس تہنز کامہ نش سٹھا بیزار مے چھ تہ ست کان لین دین تہ تعلق وتوکل علی العزیز الرحیم بیئی کریو تہ اعتماد ڈاک تس پروردگارس پیٹھ یس سٹھا غالب تہ سٹھا رحمت وول چھ تہند تکلیف واتناونک مہ کریو تہ کانہہ اندیش الذی یراک حین تقوم یس پروردگار تہ وچھان چھ نماز کن وتھنکہ وقت وتقلبك في الساجدين بیم ساتھ تہ نماز پرون سیت کھسان وسان چھو رکوع سجود کران چھو انه هو السميع العليم بے شک پز پٹھ اللہ تعالی چھو سوری بوزون سوری زانون هل انبئكم على من تنزل الشياطين ای لوکو کیا بکرو تو خبر شیطان کس پٹھ چھو وسان تنزل على كل افاك اسیم وار بوزیو تم چھ وسان تمن پیٹھ یم گوڈ پٹھے اپی زیر تہ بدکار آسن یلقون السما و اکثرهم کاذبون یم شیطانن ہندی خبر وننکہ وقت کن دیرت تم کتھ تہ خبر بوزان چھ تو پتہ لوکن تم خبر وننکہ وقت پنہ طرف واریاہ اپز ملنوت تم کتھ ونان چھ نبی کریم سن ذات پاک ذات بابرکات چھ تم نش مبرات پاک ام سیت سپود تمن نش کہانتک شبہ دور پت روز شعریتک شبہ تت متعلق اللہ تعالیٰ فرماوان و شعرا یتبعهم الغاوون بات ونن والن ہنز وچ پکان تمے یم وچ دل مت آسن یعنی بات خیلی مضامین ونن بات پٹ یا عبارت سندر یعنی نظم یا نثر ونن چھ تمن لوکن ہند کار یم تحقیق ورائے خیلی مضامین ونان آسن یمن مضمونن واقع سیت کان تعلق آسے علم ترانہم فی کل وادین یہیمون جکنا وچھان ای مخاطب کم شاعر چی خیلی مضامینن ہندس پرت میدانس مز حیران کھونچ کھوان مضمون تلاش کرن خاطر یل تمن کانہہ مضمونہ بنان چھ چونکہ سچ آسان اکثر خلاف واقع وانهم يقولون ما لا يفعلون تمی سبچ تم ونان تی ینتم کرانچی مضامین قرآنیہ یت بابس متعلق آسن تم سری چھ محقق خیلی ہرگز چھن تم لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ونون یہ گو محض جنون تو دیوانگی اللہ تعالیٰ دس سانس نبی کریمس صلی اللہ علیہ وسلم منظوم کلام کرنس پہ قدرت ہی چونکہ ان آیات کریمن من آئے شاعرن ہز مذمت کر تس من آئے ساری شاعر مگر بازے شاعرن ہند کلام چھ عین حکمت بی پور محقق تمک کور کر اللہ تعالیٰ تم مستثنا فرمون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر نہ تم شاعر یمو خدایس پس کر رچ عمل کر وذکر اللہ کثیرا بی کرک یاد معبود برق سن بکثرت وانتصروا من بعد ما ظلموا بی ہت تمو بدل کافرن نش پن شارو سیت تمن پٹھ ظلم سپدن پت کیاز کافر اوس تمن رنگا رنگ ظلم ظلم واتنومت لہذا ہتک تمیک تمو بدل وسیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بروٹ پہن زانن ظالم یمو خدای سند تو پیغمبر خدای سند حق یا حقوق العباد ظلم کرت ضایع کر کہ کت انقلاب چی جائی ان تم واتناون مرن پت سو گئی ناری جہنم سجائی گئی ناری جہنم